Privatleasing gør det nu lettere end nogensinde før. Når det kommer til elbiler, er Polestar 2 en sand stjerne på himlen. Med privatleasing af Polestar 2 får du ikke kun glæden af at køre en topmoderne elbil, men også fordelene ved lave driftsomkostninger lige fra dag 1. Du slipper for bekymringer om vedligeholdelse og service, for alt er inkluderet i den faste månedlige pris. Oplev friheden ved privatleasing af en Polestar 2. Besøg polestar.com. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til kampagnesporet med David Trads. Ja, tillad mig lige her i starten af programmet at hæve mig en lille smule op i en helikopter og kigge ud over hele verden. Tænk på, at vi sidder her en julidag i 2018. Men prøv en gang at tænke lidt tilbage. Prøv at forestille jer, at vi i stedet for sidder en julidag i 1945. Ikke så lang tid efter krigen var slut, ikke så lang tid efter befrielsen var kommet til Danmark, ikke så lang tid efter, at fascismen og nazismen var slået ned af de allierede i Europa. Alle, der ville have siddet der i juli måned 1945, ville have været i rigtig godt humør. De fem forbandede år var omme. Der var sådan en stemning af frihed overalt. Alle ville være så glade, fordi friheden endelig var kommet til Danmark, friheden endelig var kommet til Europa, friheden på mange måder endelig var kommet til hele den vestlige verden. Men alligevel, så ville folk have siddet der i 1945, så kort tid efter 2. verdenskrig, og sådan lige bagerst i deres hoved, der ville der have været sådan et nagende spørgsmål, en nagende mistanke. Gad vide, hvor lang tid den fred, vi har lige nu, den vil vare. Vil den måske vare 5 år? Vil den vare 10 år? 15? 20? Eller helt vildt? Vil freden måske vare 25 år? Det ville folk sidde og tænke over der i 1945 efter befrielsen. Og hvorfor ville de det? Ja, det ville de jo, fordi historien havde lært dem, at krig var næsten mere normalt end fred. Fordi efter 2. verdenskrig var slut, ja, der havde vi jo haft en 5-6 års krig i Europa. Inden da havde vi haft det, som vi i dag kender som mellemkrigstiden. Inden da igen 1. verdenskrig. Og sådan kunne vi gå langt tilbage, lige så lang tid tilbage i historien, hvor der har været nationalstater i Europa. Ja, så har krig været mere normalt end fred. Så derfor ville folk have siddet der i 1945 juli måned og tænkt, kan jeg vide, hvor lang tid freden vil vare den her gang. Så skete der heldigvis det, at der var nogle ambitiøse, visionære statsmænd i Nordamerika og Europa, der begyndte at sige til hinanden og til sig selv, kan vi ikke lave en verden, der er lidt bedre end den, vi er vant til? Kan vi ikke lave en verden, hvor vi kan strække de forløb, der er med fred, og gøre den tid, hvor vi har krig, længere, få den skubbet længere ud i fremtiden? Og man begyndte derfor at indrette den verden, som vi siden har nyt så godt af. I 1948-1949, der blev Forsvarsalliancen NATO stiftet. I 1951-52, der bliver det, der oprindeligt hed Kul- og Stålunionen, som vi i dag kender som den europæiske union, stiftet. FN blev stiftet. En masse andre transatlantiske globale samarbejdsordninger blev sat i værk. Og vi fik det, vi kalder en international retsorden, og vi fik et internationalt samarbejde. Vi fik en fantastisk periode for fred, stabilitet, sikkerhed, velstand, velfærd i hele den del af verden, vi kalder den vestlige. Og derfor så kan vi i dag, og det er sådan set en slags breaking news her i radioen, glæde os over, at vi har haft fred i mere end 7 årtier i vores del af verden. Det Vesten, som vi havde vendt os til, som vi har vendt os til, er imidlertid ikke længere en fuldstændig given ting. Det er som om, at det transatlantiske samarbejde, som vi har kendt, især deleshed mellem USA, men også Canada, og først vestlige Europa, dernæst hele Europa, det er ved at falde fra hinanden. Jeg står her med forsiden af The Economist for den her uge for eksempel, der viser en klode, hvor man simpelthen kan se, at der ned igennem Atlanterhavet er kommet en kæmpe stor kløft. Den kløft er jo et billede af Donald Trump. Og det, vi skal tale om i dag i kampagnesporet, det er faktisk Vesten. Hvad er det, der er ved at ske med Vesten? Og til at tale om det, der har jeg inviteret en gæst ind. Velkommen til dig, Anna Libak. Anna Libak er forfatter til bogen Forstå populismen, der er blevet vældig, vældig godt anmeldt og ovenikøbet af det, vi kalder en bestseller i disse uger. Forstå populismen. Anna Libak er også tidligere blandt andet Moskva-korrespondent og udlands- og chefredaktør på Berlingske, og er i dag også folketingskandidat for Venstre. Velkommen til, Anna. Tak skal du have. Anna, når nu du hører den her fortælling, som jeg startede med, om det Vesten, der blev opbygget siden 2. verdenskrig og frem til nu, hvad tænker du så? Jamen umiddelbart tænker jeg, at du glemmer den kolde krig. fordi at NATO bliver jo i høj grad grundlagt også for at kunne forsvare sig mod den nye fremvoksende trussel efter nazismen, som jo er Sovjetunionen. Mm. Og der må man jo sige, at de lande, der er medlem af Warszawa-pakten i Østeuropa, de er der ikke frivillige. Altså, vi har opstand i Ungarn i 56, og vi har fløjsrevolutionen i Tjekkoslovakiet. Var det i 68? 68, ja. Ja. Foråret i Prag 68. Ja, foråret i Prag 68. Så det er jo ikke lande, der frivilligt er medlem af den pagt. Mm-hmm. Så i virkeligheden, så vil jeg stadfeste den rosenrøde periode, du beskriver, den vil jeg stadfeste til afslutningen af den kolde krig. Altså det vil sige, da Sovjetunionen bryder sammen i 91 faktisk. Mm-hmm. Ja, der har vi jo, først murens fald i 89, og så har vi alle de ting, der sker, det slutter så med Warszawa-pakten og Sovjetunionen, der falder fra hinanden der i 1991. Men det, som jeg synes er centralt her, Anna, det er jo at sige, at de lande, der var medlem af den europæiske union eller af NATO til at starte med, de har aldrig gået i krig med hinanden, og de nye lande, der er kommet ind, er heller aldrig gået i krig med hinanden, efter de kom ind. Så NATO og EU har været organisationer, der har betydet, at de mennesker, der boede inden i den, generelt har oplevet en hidtil uset grad af fred, stabilitet, vækst og fremgang. Det var sådan fortællingen i hvert fald. Det er den store fortælling, og når du så siger, at du synes for alvor, at den starter i 1991, så kan vi jo sige, at i 1991 og en masse år, der følger efter, der bliver den der globalisering endnu stærkere, endnu mere dyb, endnu mere bred, og den generelle fortælling hos de fleste, der bestemmer noget i den verden, det er, det var vel nok vidunderligt. Ja, det har du fuldstændig ret i. Altså, jeg vil sige, at efter Sovjetunionens sammenbrud, så det, der sker, det er, at globaliseringen udvikler sig til en ideologi, som jeg i min bog kalder globalismen. Mm. Og det er fordi, at det, der har været den kæmpe store trussel for Vesten, og alle krige er blevet set gennem den prisme, der hedder USA mod Sovjetunionen. Jamen, da Sovjetunionen bryder sammen, så er konklusionen i Vesten, at nu har vi vundet, eller vores værdier har vundet. I virkeligheden gives der noget som universelle værdier. Det er også der, Fukuyama skriver The End of History. Ja. Historien er slut. Alle vil uundgåeligt bevæge sig frem mod det liberale demokrati. Mm. Og det gør, at man kan sige, at venstre og højrefløj fusionerer i det, jeg kalder globalismen. Det er højrefløjens tro på markedet, som problem knuser, og venstrefløjens tro på diversitet og mangfoldighed, som jo stod stærkt i kraft af borgerrettighederne, som smelter sammen, og tilsammen bliver, at det, der er idealet, det er den globale landsby. Jo tættere vi kommer på hinanden, jo mere interdependente, gensidigt afhængige vi bliver, jo mere tolerant, og jo mere rige, og jo mere innovative, og jo bedre får vi det alle sammen. Og det er for eksempel eksemplificeret i Hillary Clintons gamle bog fra dengang hun var første frue, der simpelthen hed Den Globale Landsby. Det var tanken om, at vi kan sprede de værdier, som er stærke i Vesten, til resten af verden. Alle ønsker dem. Det lå sådan i logikken deroppe igennem 90'erne. Det kan godt være, de ikke siger det, men de vil gerne have den. Det var sådan den store globale ting. Hjemme i vores egne lande, hjemme i Europa, hjemme i de enkelte lande i Europa og i Nordamerika, i USA, der var tanken jo også, at alle mennesker, der boede i de lande, uanset om de stod til højre eller venstre eller i midten af politik, de ønskede faktisk også den her udvikling med et stærkere marked. Ja, vi tror på, at de i virkeligheden deler vores værdier. Vi tror på, at hvis de var fri til at vælge, jamen så ville de vælge at leve som os. Og hvordan kan vi se det? Jamen det kan vi jo se, at vores tro på det er så stor, at vi ligefrem er villige til at bruge militære midler for at skabe demokrati forskellige steder på kloden, altså i Mellemøsten, ikke? Og vælte diktatoren i Libyen. Og da der kommer et arabisk forår, fordi selv der tror vi jo faktisk på det, så kan jeg huske, at medierne var fyldt med beretninger om, at endelig rejser den af arabiske verden sig og styrter sine diktatorer, og der var en tro på, også her i Danmark, at når det muslimske broderskab kom til i Egypten af demokratisk vej, jamen så ville de ikke islamisere Egypten, nej, så ville det være nogle moderate muslimer, som også realiserede vores version om det liberale demokrati. Og det er jo den forestilling, der er faldet i dag. Og man kan jo også godt sige, Anna, nu nævnte du før, at, hvad skal man sige, startpunktet, højdepunktet, det var så Sovjetunionens kollaps i 1991. Der er også et andet, jeg vil pege på, det er i foråret 2009. Der er verden så begejstret for den nye amerikanske præsident Barack Obama, der næsten lige har tiltrådt, at man på forhånd, om jeg så må sige, giver ham Nobels fredspris for den fred, man forventer, at han vil indføre i verden i de kommende år, så her kan vi sige, her er det sådan senigt, her tror man virkelig på, at verden er på vej til at blive et så pragtfuldt sted, at vi lige så godt kan give prisen til Barack Obama på forhånd. Ja, det gør man. Men så er det jo så, at skuffelsen sætter ind, og der er jo to, kan man sige, altså to store begivenheder, som udløser det. Protesterne mod globaliseringen og det oprør mod globaliseringen, der nu har bredt sig til hele Vesten. Og den ene er jo finanskrisen, og den anden er flygtningekrisen. Ja. Og de to kriser er begge to karakteriseret ved, at folk føler, der ikke er kontrol over dem. Altså, der er ikke nogen, at ansvarliggøre. Det er ikke sådan, at folk kan sige, jamen så vælger vi også nogle andre politiske ledere, fordi de vil forhindre en gentagelse, og de vil stille de skyldige til ansvar. For det viser sig, at magten, og det var jo en del af den globaliserings- eller den globalisme-doktrin, den er nu nedfældet i internationale aftaler, som befinder sig fjernet fra de befolkninger, eller på et helt andet niveau end de befolkninger, der umiddelbart bliver berørt af disse kriser. Og det vil sige, at man kan ikke stemme sig i Danmark til... en anden finanspolitik, det kan ikke længere lade sig gøre. Man kan heller ikke stemme sig dybest set til en anden flygtningepolitik. I hvert fald ikke en, der ikke hele tiden bliver nødt til at orientere sig i forhold til, hvilke regler, der gælder i EU. Og der kan man jo sige, Anna Libak, at det, du fortæller der, det bliver sådan i Danmark koncentreret omkring de der to udtryk, som Margrethe Vestager havde, nemlig sådan er det jo, og nødvendighedens politik. Der er simpelthen ting, vi ikke kan lave om på, fordi det er nedfældet i internationalt traktater, det er enten i EU, det er transatlantisk, det er globalt, det kan vi ikke gøre noget ved. Så det rum, hvor I politikere kan agere i, bliver jo altså i de her år i takt med, at der bliver flere og flere aftaler internationalt, mindre og mindre og mindre, så siger du altså, at de borgere, der bor i de forskellige lande, tænker, hvad fanden skal jeg så gøre? Ja, og det er en generel bevægelse i hele Vesten jo, fordi at magten bliver nedfældet i internationale fora. Vi ser det jo også i Storbritannien, hvor man taler om den tredje vej, ikke? Eller du ser det i Tyskland, hvor nogen vil sige, at økonomisk er der ikke den store forskel på Schröder og Merkel. Du ser, at man beslutter sig for, at man afpolitiserer i en vis forstand politik. Der bliver... Det bliver ikke længere i orden at rejse bestemte forestillinger eller stille bestemte spørgsmål. Det bliver ikke længere i orden at stille spørgsmålstegn ved markedet. Altså at frihandel er et plus, gør alle rigere, eller at sige, jamen vi ønsker ikke flere indvandrere, så er man racist. Og det er sådan set, kan man sige, at politikken er ved at blive repolitiseret overalt i hele Vesten nu, fordi politikerne nu er tvunget til at forholde sig til de spørgsmål. Og det er det jo, fordi at i demokratier er det i sagens natur lidt svært at blande befolkningen udenom om politik, hvis den ikke bryder sig om det, der foregår. På et eller andet tidspunkt, så de forsikringer om, at det her er den rigtige måde at gøre det på, og der er ikke andre måder, de holder op med at have magt over sindene, og så stemmer folk simpelthen på nogen, der har nogle andre varer på hylderne. Ja, og det chokerer jo altid en elite, når den slags sker, fordi nu troede man lige, at det gik så godt, og der fik vi jo så flere, chok i den forstand, at ting skete, som eliten ikke havde regnet med. Det skete i 2016, lad os bare tage den første voldsomme, det var selvfølgelig Brexit, briterne, der som det første folk i... der er medlemmer af den europæiske union, vælger at sige, at vi vil ud af den. Så derfor er briterne på vej ud. Det var et stort chok for eliten rundt omkring i Europa, resten af verden sådan set også. Og i november måned samme år, altså Brexit foregår i juni 2016, i november samme måde, der vælger amerikanerne så Donald J. Trump. Og det skal vi jo nok sige, vi har kunnet lyste os over lige siden. Men nu nævnte du finanskrisen, som et af de to eksempler, det andet var flygtningekrisen. Og hvis man nu kigger på USA, så var der en statistik her, som jeg så forleden dag på Twitter, som Jeppe Christiansen, der jo er direktør for mig, Invest, det store venturekapitalforetagende, der viser sådan en meget simpel statistik, nemlig at fra 1940 og frem til midten af 70'erne, der er det sådan i USA, at den produktivitetsstigning, som virksomhederne har, den går fuldstændig hånd i hånd med stigningen i timeløn. Med andre ord, virksomhederne bliver mere produktive, de tjener flere penge, og virksomhederne aflønner deres folk i samme takt, det følger altså af. Og så sker der noget. I 1975, der begynder der at blive et stadig større gab mellem de to. Og kigger vi hele vejen frem til nu, så er det sådan hvert eneste år, der produktiviteten steget ganske voldsomt, hvorimod timelønnen stort set er stået stille. Og det vil altså sige, hvis du er en amerikaner, så kan du altså kigge på, om det har været en demokrat eller en republikaner, der sidder i Det Hvide Hus, om det har været demokrat eller republikaner, der har flertal i kongressen. Det er lige meget. Der er hele tiden sket det, at dem, der i forvejen havde flest penge, dem, der ejede virksomheden, de har fået mere og mere, mens den store, brede middelklasse, vi taler ikke om de fattige amerikanere, vi taler om den store, brede middelklasse, 2/3 af samfundet, har oplevet, at de har stået helt stille. Og i sådan en virkelighed, så er der vel en god forståelse for, at amerikanerne siger, vi gider sgu hverken at have en normal republikaner eller en normal demokrat. Det, en økonom vil indvende til det, det er, at de vil sige, ja, men globaliseringen har jo ikke gjort nogen fattigere, og det har den heller ikke den hvide middelklasse. Det, vi taler om, det er, har de fået andel i den vækst, der er sket som følge af globaliseringen? Og nej, det har de ikke. Reallønnen er for mange stagneret, og det vil sige, at de kan ikke gå ud fra, at deres børn får et bedre liv, end de selv fik, hvilket ellers har været den normale forventning i hele Vesten. Den amerikanske drøm, simpelthen. Den amerikanske drøm. Og økonomer vil også slå på, jamen forbrugsmulighederne er blevet større, og det kan du og jeg jo også sige ja til. Altså, der var en gang, hvor man kun spiste laks om søndagen, ikke? Ja. Og hvor hvis man fik roast beef, så var det virkelig stort, så sad man i et forsamlingshus til suppesteg og is, ikke? I dag er det jo nærmest hverdagsspise. Så også i den forstand har globaliseringen jo gavnet alle. Men man må bare sige, at lykken er relativ i den forstand, at man sammenligner sig med de vilkår, andre har. Og når man kan se, at nogen bliver så svimlende meget rigere som de øverste 10%, for slet ikke at snakke om den allerøverste 1% af den amerikanske befolkning er blevet, jamen så bliver man rasende. Det skal også sammenholdes med, at der jo er rigtig mange produktionsstop, der er udflyttet til Kina, ikke mindst, og at der er foregået en automatisering, en robotificering i USA, som har betydet, at millioner af jobs, der var der, ikke længere er der. Og så vil en økonom så sige, jamen det er ikke noget problem, det hedder kreativ destruktion inden for kapitalismen, det var det, Schumpeter talte om, så finder du bare noget andet at lave. Ja, men for den, der hele tiden skal finde noget andet at lave og befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet, der er det ikke en ønskværdig tilværelse, og det er ikke nogen trøst, at man nu kan få 3 avocadoer for en tier i det nærmeste Walmart. Og derfor så ser vi rundt omkring i Europa, at nye partier, vi tidligere ville kalde ekstreme partier, får meget, meget stor opbakning, og derfor næppe længere kan kaldes ekstreme partier, så ser vi det jo dramatisk, og det er det, vi taler mest om i det her program, selvfølgelig kampagnesporet, det er i USA, som ender med at vælge Donald Trump til deres præsident der i november 2016. Anna, i januar måned 2017, der tiltræder præsident Trump så. Han bliver indsat som USA's præsident og holder sin berømte tale, som præsident altid gør, der på The Mall i Washington D.C. I den tale, der kommer han ind på den strategi, vi i dag kender som America First. Lad os lige prøve at høre, hvad det var, han sagde ved den lejlighed. We assembled here today are issuing a new decree to be heard in every city, in every foreign capital, and in every hall of power. From this day forward, a new vision will govern our land. From this day forward, it's going to be only America first. America first. Den dag, Trump han sagde det, der var det jo stadigvæk sådan, at der var mange i Vesten, inklusive Danmark og Europa, der tænkte, men må han nu mener det? Skal vi virkelig forstå det der America first så voldsomt, som han havde sagt det i valgkampen? Mange sagde, når først han kommer ind i Det Hvide Hus, i hvert fald når han kommer ind i det ovale værelse, og der i hvert fald, når han sætter sig bag i The Resolute Desk, det berømte skrivebord ind, så vil han forstå magtens å. Der vil komme dygtige folk omkring ham i Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet, alverdens steder herindefra. Der vil tale ham til fornuft, og han vil forstå, at USA har en særlig rolle i verden, hvor de arbejder tæt sammen med andre, så det der America first, det skal nok blive dæmpet lidt ned. Det er ikke sket. Nej, det er ikke sket. Han mente det, og han har jo ført en meget konsistent politik. Han har forvandlet USA til en nationalstat, hvad USA ikke var under de foregående præsidenter. Det vil sige, at USA opfatter ikke længere sig selv som verdens politibetjent. Ikke i den forstand, at USA ikke kan have allieret og ikke kan have interesser på global plan, men man har bare for øje nu, gavner det her også USA's sag selv. Og det er et opgør med globalismen, den doktrin, jeg talte om før. Det er en overbevisning om, at det, du talte om, den regelbaserede internationale orden, som USA har selv været drivende i, jo. Førende, ja, og har har grundlagt simpelthen, ikke? At den ikke er til fordel for USA selv. Og det er også en erkendelse, der er i EU, at USA har, du ser det jo handelsmæssigt, at USA har siden 75 haft et handelsunderskud, og de har i dag en gigantisk gæld, og bliver ved med at have et kæmpestort handelsunderskud. Trump har lovet at gøre noget ved det. Han vil ikke længere acceptere den form for regelbaseret markedsøkonomi, som globaliseringen var udtryk for. Han vil have ændret spillereglerne, også fordi nogen som Kina ikke følger dem. Og han er villig til at indføre massive toldbarriere for at gennemtvinge det. Så det, du siger, det synes jeg er meget interessant, Anna, det er altså, at USA er nu blevet det, til det, som alle andre lande er, nemlig en nationalstat, som har særlige, hvad skal man sige, personlige eller individuelle interesser, som er særlige for dem. Ja, og det er udtryk for et magttab. Mm. Altså, det er det, som Trump er symptom på. Mm. Det er ikke Trump, der frembringer skiftet i verdensordenen, og det er meget vigtigt at forstå. Det er en reaktion på, at Vestens stilling er svækket, og at Vesten står til ikke længere at være den førende magtpol i verden. I 2050, jamen der tror jeg, at det er sådan, at det man kalder E7, som består af lande som Kina og Brasilien og Indien, altså førende udviklingsøkonomier, deres BNP vil betragteligt overstige det vestlige. Så det er det, vi kan se, at det betyder så også, at det gamle samarbejde, som har i hvert fald, jo men sådan set også, før man i hvert fald har eksisteret siden 2. verdenskrig og frem til nogenlunde nu, det udfordrer den simple årsag, at USA alene sammen med Europa ikke er stærk nok. De er nødt til også at samarbejde med andre. Ja, og den måde, man også kan se det på, det er, at de andre gør ikke længere, hvad vi siger, de skal gøre. Altså, de handler stik imod det. Prøv at tænke på, for ganske få år siden, hvordan vi sad og talte om, hvad der skulle til for at skabe fred i Mellemøsten. Mm. Og vi ligesom intuitivt følte et ansvar for de krige, der pågik. I dag, der handler hele dagsordenen om, hvordan vi kan skærme os mod de andre. Hvordan kan vi forhindre Erdogan i at oprette en stikkerlinje i Danmark, hvis vi tager Danmark for eksempel, ikke? Hvor man kan anmelde tyrker, som ikke støtter Erdogan, og som kan komme ud for repressalier, hvis de betyder Tyrkiet. Det er da udtryk for et vanvittigt magttab, at vi ikke engang her i landet er i stand til at beskytte vores egne eller statsborgere med tyrkisk baggrund. Så det er et eksempel på, at Vesten, som dominerende kraft i verden, er hastigt aftagende. Vi så det også helt konkret, Anna, meget tydeligt, måske første gang, sådan i FN-sammenhæng, da det var det berømte klimatopmøde i København, hvor det også stod klart, at alle de andre lande var altså ikke nødvendigvis villige til, alle de små lande i den tredje verden for eksempel, til bare at lade sig forføre af, at vi lovede dem lidt pengehister her, som vi har gjort tidligere. De handlede faktisk i egen ret, fordi de havde andre store magter at gå til. Kina, Indien, Brasilien, Sydafrika osv. osv. Så det kan vi altså se blive stærkere og stærkere hele tiden. Men lad os lige prøve, Anna, at skrue tiden tilbage til den dag i 1949, da Harry Truman, den amerikanske præsident, havde inviteret de øvrige lande, der var med i NATO fra starten her, blandt jo Danmark, til Washington D.C. for at underskrive den NATO-pagt, som altså førte til dannelsen af Forsvarsalliancen NATO. Vi hører først lidt fanfaremusik, og så hører vi Harry Truman gå på talerstolen. Lyt med her. For us, war is not inevitable. We do not believe that there are blind tides of history which sweep men one way or another. In our own time, we've seen brave men overcome obstacles that seemed insurmountable and forces that seemed overwhelming. Men with courage and vision can still determine their own destiny. They can choose slavery or freedom, war or peace. I have no doubt which they will choose. The treaty we are signing here today is evidence of the path they will follow. If there is anything certain today, if there is anything inevitable in the future, it is the will of the people of the world for freedom and for peace. Ja, det sidste, som Truman siger her, når han tale for de forskellige NATO-regeringschefer, der er til stede her ved underskrivelsen af NATO-pakten, det er, at der er ingen tvivl om, at folk på hele kloden, han taler nok i særdeleshed om folk, der bor i Østeuropa på det her tidspunkt, og Sovjetunionen, de ønsker vores frihed, siger han. Han siger vores frihed. De ønsker den måde at leve på, som vi har i Vesten på det her tidspunkt i 1949. Det her, det var jo gyldent, hvad skal man sige, vintage transatlanticisme, fordi det her, det er amerikanerne sammen med europæerne, der er fælles om at lave en organisation, der i hvert fald idealistisk set skal fremme de værdier, som vi har. Så det her, det er sådan starten på den moderne Vesten. Ja, det kan man godt sige, at det er. Og der må man så sige, at, for USA's vedkommende, ikke, der står alle borgerlige sammen i kampen mod Sovjetunionen. Både dem, der ligger vægt på, at USA er en kristen nation, det vil sige det nationalkonservative, fordi de bekæmper ateister i Sovjetunionen, og så dem, der ligger vægt på, at der er tale om universelle, demokratiske værdier, og det er en kamp mellem to forskellige værdisystemer. Og når jeg siger det, så er det jo fordi, det er den udspaltning, vi så ser i USA i dag, hvor der ligesom er, og for så vidt også i resten af Vesten, hvor du ser en deling mellem sådan nogen som Steve Bannon, der jo ikke ser den store trussel i Putin, og det er fordi, han er kristen nu. Ikke? Ja. Så nu mener han, at kristne skal kæmpe sammen, og det gør, at Putin, han er sådan set en naturlig allieret for USA, mens du så ser andre som McCain, der jo vil insistere på, nej, alt er ved det gamle. I dag hedder det Rusland, før hed det Sovjetunionen, men vi kan kende et autokrati, når vi ser det. Så det er den virkelighed, der er i dag, ikke? Men altså, Trump er så kommet til, og nu er der NATO-topmøde i den kommende uge i Bruxelles, og det er et møde, hvor vi roligt kan sige, at de europæiske stats- og regeringschefer, de er pisse nervøse, for nu at sige det som det er, fordi de er simpelthen bange for, at i forlængelsen af, at Trump har trukket USA ud af klimaaftalen, altså Paris-aftalen, trukket USA ud af Iran-aftalen, indledt en handelskrig, fået et G7-topmøde til at kollapse, fordi han ikke ville være med til at skrive under på det sidst, så er de simpelthen, og han har talt meget negativt om den europæiske union, så er de simpelthen bange for, at det her NATO-topmøde, det kan ende, ligesom G7-mødet i Canada for ganske nylig, med en eller anden form for sammenbrud, med en eller anden situation, hvor Trump, han siger noget meget voldsomt om NATO, der sådan kan så tvivl om, i særdeleshed, om NATO-paktens artikel 5, det er den, der går ud på, det er den, der kaldes musketeriet, der går ud på, at et angreb på alle lande, selv det mindste, er at betragte som et land, som et angreb på alle, dermed også på USA, han kan så tvivl omkring den situation. Det er vel det, der sådan for alvor gør de europæiske ledere i NATO, og sådan set også Canada, der ligger lige nord for USA, meget nervøse op til det her møde. Ja, og det har de også alt mulig grund til at være, fordi under Obama var det også en bekymring, at de europæiske allierede i NATO, de ikke betalte nok. Jeg mener, under Obama, det var sådan, at USA nåede op på at betale hele 75% af NATO's udgifter. Sidste år betalte de hen ved, jeg tror, det er næsten 72%. Og derfor så forpligtede de sig jo også, eller forpligtede sig, gjorde de ikke, men de skrev under på en hensigtserklæring, som hed, at jeg mener, det var jo 2024, jamen der... 25. Var det 25? Ja. Der skal vi alle sammen nå op på at betale 2%, eller hver især skal vi betale 2% af vores bruttonationalprodukt. Der kan vi jo se nu de forskellige forsvarsforlig er indgået i Danmark, blandt andet. Ja. Og der kan vi jo se, også for Tysklands vedkommende, at jamen, der er ikke lagt op til, at man kommer i nærheden af 2% overhovedet. Danmark kommer op på, om 6 år kommer Danmark op på at bruge 1,3% af sit bruttonationalprodukt, og i Tyskland næste år 1,3. Nu ser det dog ud som om, at Merkel muligvis... Jeg hørte, i 2024 vil bringe det op på 1,5. Ja. Men det er så langt, man kommer med det, på trods af, at man har underskrevet den hensigtserklæring. Og så hører det jo med, at når man overhovedet gjorde så meget ud af, at der skulle penge på bordet i topmødet Wales i 2014, jamen, så er det jo på grund af Ruslands annektering mm-hmm. af den ukrainske halvø Krim. Mm-hmm. Så derfor så forstår jeg sådan set godt, hvis amerikanerne synes, at det er fint nok, man sidder og slynger om som hensigtserklæringer, men det var jo egentlig meningen, de skulle udmønte sig i altså væsentligt flere midler til forsvar. Lad os lige prøve at høre, Anna, hvad præsident Trump sagde, da han forleden der holdt et af de der rallies, som han holder mindst et af om ugen, som faktisk er en slags valgkampsmøder, og som han tydeligvis får enormt meget energi af, hvor han taler ud. I det her tilfælde er det en meget, meget stor åben sal ude i Montana. Han taler åben rum, han taler nærmest en sportsstadion, han taler med, der er utrolig mange mennesker et sted, og han holder taler på et tidspunkt. Der taler han lige præcis om NATO, det er jo ikke nogen stor overraskelse, fordi han er på vej til NATO's topmøde. Og han starter netop om at tage med at tale om de her 70 eller lidt mere procent, som USA står for af NATO's budget. Og så kommer han ellers ind på Tyskland. Lyt med her. We're paying for anywhere from 70-90% to protect Europe, and that's fine. Of course, they kill us on trade. They kill us on other things. They make it impossible to do business in Europe, yet they come in and they sell their Mercedes and their BMWs to us. So we have $151 billion in trade deficits with the EU. And on top of that, they kill us with NATO. They kill us. So we pay 4% of a huge GDP, which got a lot bigger since I became your president. And Germany, which is the biggest country of EU, European Union, Germany pays 1%. 1%. And I said, you know, Angela, I can't guarantee it, but we're protecting you, and it means a lot more to you than protecting us, because I don't know how much protection we get by protecting you. And then they go out and they make a gas deal, oil and gas from Russia, where they pay billions and billions of dollars to Russia. Okay? So they want to protect against Russia. Yet they pay billions of dollars to Russia, and we're the schmucks that are paying for the whole thing. Yeah, we're the schmucks that are paying for the whole thing. Altså, vi er idioterne, der betaler for det hele, siger han i virkeligheden her til sidst. Her remser han mange ting op. Han taler om handelsunderskud, som USA har med EU, som du også talte om før. Han taler om, at europæerne narrer USA, fordi de ikke vil betale nok. Og han siger meget tydeligt, det er nok, ja, der har mere brug for vores beskyttelse, end det er os, der har brug for jeres beskyttelse. Det kunne jo godt lyde, som om han bare sagde, vi kan sådan set sagtens leve uden NATO, men det kan I sgu ikke i Europa. Ja, men det er ikke, det er ikke sådan, han handler. Altså, fordi noget af det, han har at have sin moralske forargelse i, det er, at under Trump, der er budgettet for det, der hedder European Deterrence Initiative, som er en militær indsats fra amerikansk side for at afskrække russerne. Mm. Altså, de har øget budgettet med 40% for 2018. Så Trump har fået bøffet budgettet op til at forsvare Europa mod Rusland. Mm. Jeg tror, han mener helt alvorligt. Prøv at se på det fra amerikansk side. Han sagde jo også meget underholdende på G7, at vi den sparegris alle røver. Tror jeg, han sagde. Ja. Prøv at se på det fra amerikansk side. At EU virker ikke, som om man er villig til at imødekomme USA. Han har forsøgt at forhandle sig til nogle ændrede handelsvilkår med EU her på det seneste, mm-hmm. i forbindelse med, at han truede med at lægge told på stål og mm-hmm. aluminium. Fortsat truer. Ja, fortsat truer. Det har han jo gjort, ja, også over for mm-hmm. EU. Men for at undgå det, så tog EU-kommissionen kontakt, og så forhandlede man, så kunne amerikanerne sælge noget mere, nogle flere bøffer til EU, og det gik så i ged. Man skal være opmærksom på, når man taler om Trumps toldsatser, så lyder det som om, at vi lever i en toldfri verden, og så kommer denne her gale amerikanske præsident og vil lægge told på alting og smadre frihandel. Så skal vi lige huske, hvad er det nu EU har? Vi har en toldunion. Mm. Og det vil sige, at vi er rigtig gode til at lægge told på ting, og vi har også højere toldsatser på nogle ting inden for bilindustrien, blandt andet, end USA har. Og det Trump siger, det er, jamen det er ikke rimeligt, at vi har været dem, der trubadurerne for frihandel, og så har europæerne med det således, at de hvert år har et gigantisk handelsoverskud på samhandel med os. Samtidig, så når vi kommer og beder dem om at droppe den gasledning, mm-hmm. han blander jo det hele sammen, ja, ikke? Det gør den han. Gasledning Nordstrøm 2, og lad være med at sige ja som til den. Som russerne vil have. Ja, og som Danmark jo i mm-hmm. høj grad kan sige mm-hmm. ja og nej til, ja. Ikke? At det synes vi ikke, de skal have, fordi det gavner Rusland, og det svækker Vesten sikkerhedspolitisk. Jamen, så lytter tyskerne ikke efter, og så er det jo så det, at Angela Merkel siger helt klart, jamen, hun har ikke tænkt sig at bruge, det har hun jo også gentaget nu her, 2% af BNP, selvom hun er enig i målsætningen, så ligger det ikke i kortene. Altså, hvad er det ligesom Trump skal sige? På det her punkt har Europa vist vilje til at være allieret med USA. Her kan vi spore, at de faktisk lægger vægt på de penge, vi bruger på NATO. Og så sender Trump jo for en sikkerheds skyld breve ud til de forskellige NATO-allierede her i den forløbende uge. De har sådan lidt varierende sprogbrug, kan vi se. Altså brevet til Tyskland er nok det hårdeste, der bliver det hårdest kritiseret, fordi Tyskland jo også er den største økonomi i Europa og et af de lande, der bruger mindst faktisk af NATO-landene. Danmark har, som du nævnte før, med det nye forsvarsforlig valgt at gå op til 1,3% af bruttonationalproduktet, når det er fuldt indfaset om nogle år, 5 år tror jeg det er. I dag bruger vi 1,14%, så Danmark bruger heller ikke så meget. Danmark har så haft travlt med, at de har alle de andre NATO-lande i virkeligheden, også dem, der ikke bruger 2%, med sådan at sige, jamen det der med en bestemt procentsats, det er i virkeligheden ikke særlig interessant. Det er bare sådan noget elastik metermål, vi har med at gøre her, fordi vi er meget dygtige, og det siger de forskellige lande i Europa, der ikke bruger 2%, vi er meget mere effektive, vi er meget mere dygtige, vi står jo i de forreste linjer og alt det der. Og alt det ville være noget, Anna, som vi jo godt ved, at amerikanske præsidenter, som de plejede at være, på en eller anden måde ville sige ok til. Det kan godt være, at de ville sige noget andet udadtil, men indadtil ville man vide, at de ville sige okay. Men det synes Trump altså ikke. Han skriver for eksempel et brev til vores danske statsminister, Lars Løkke Rasmussen, forleden dag, hvor han lader forstå, at han er glad for Danmarks meget store støtte til NATO-missioner osv. rundt omkring i hele verden. Vi er på mange måder et NATO-land, som er et eksempel, som andre bør følge. Vi er også glade for de investeringer, I laver, og nyt udstyr, ikke mindst det, som I køber i Amerika. Men, siger Trump så, i 2014 under Wales-topmødet, det sidste store topmøde i NATO, der var vi alle sammen enige om, at NATO ikke brugte penge nok, og at det derfor var nødvendigt, at alle de allierede opfylder de aftaler, som vi i fællesskab er blevet enige om. Og, siger han så, det at deltage i en alliance, det handler også om penge, ikke bare om deltagelse. Så her siger han i virkeligheden, at, og det siger han til allersidst, jeg forventer derfor, at jeg vil se en stærk forklaring, et stærk markering fra Danmark under det her topmøde af, at vi også er villige til at gå med til vores forpligtelse. Det vil sige, altså som jeg læser det, Anna, vi skal sige, at vi skal op på det her 2%. Det er jo det, han siger. Ja, det er det, og nu forstår jeg også, at Claus Hjort Frederiksen, vores forsvarsminister, har gaver med til NATO-topmøde for at formidle Trump blandt andet, at vi vil give 100 millioner kroner om året, så lang tid forsvarsforliget løber næste 6 år til de afghanske sikkerhedsstyrker og også forskellige andre ting. Men du har helt ret i, at det næppe vil formidle ham. Fordi vi har jo ret i, at vi har risikeret meget og har været i forreste linje ved at prioritere de internationale missioner, fordi de er billigere end territorialforsvar. Sagen er bare det, at det Trump ønsker, det er jo, at vi bruger penge på territorialforsvar. Ja. Og når han ønsker det, så er det fordi truslen er Rusland. Ja. Og i en givet konflikt med Baltikum, der kommer Danmark i kraft af sin placering ved Østersøen til at spille en nøglerolle. Mm-hmm. Altså det ville være godt, hvis vi havde nogle skibe, med nogle, som var veludstyret med missiler, der kunne lave et ordentligt luftforsvar. Og også, hvis vi kunne deltage fuldt ud, og ikke om rigtig mange år, men snart i det amerikanske missilforsvar. Så derfor så tror jeg, at det bliver svært for Danmark at formidle USA, særligt hvis man så også lige om lidt siger ja til Nordstrøm 2. Og der kan man jo sige, at jeg vil egentlig sige, at vi har aldrig haft bedre muligheder for at binde den amerikanske præsident til os, fordi vi har at gøre med en noget for noget type, som vil se beviser på, at vi faktisk mener det. Og her har vi jo altså mulighed for at sige nej til Nordstrøm 2, og gøre amerikanerne klart, at vi siger nej, fordi at vi gerne vil være allieret med jer. Altså, det er ikke fordi, jeg mener, at man skal danse efter USA's pibe altid, men eftersom vi heller ikke har nogen interesse i, at Rusland bliver stærkere, og når det er et ønske fra en amerikansk præsident, der er noget for noget type, så er det da mærkeligt, vi ikke smækker de to hensyn sammen og så siger, okay, vi våger pelsen og bliver uvenner med Tyskland, og minder tyskerne om, at de jo bossede igennem, at South Stream til Østeuropæerne, som også var en russisk gasledning gennem Sorthavet, at den ikke blev til noget. På grund af energipakke 3, så bliver Nordstrøm heller ikke til noget, bare fordi det er Tyskland, der vil have den. Og det, der ville være fordelen her ved Danmark, det vil altså sige, at vi kunne blive venner med amerikanerne på et område, som Trump synes er meget vigtigt, fordi den der Nordstrøm-ledning, den løber igennem Østersøen tæt op ad Bornholm. Derfor er vi sådan set dem, der kan lukke den af, om jeg så må sige, hvis vi siger nej tak. Den løber gennem dansk territorial farvand. Ja. Og det er derfor, at vi har mulighed for at sige nej til den. Det har svenskerne ikke. Det kunne de kun af miljømæssige hensyn, fordi den ikke løber gennem deres territorial farvand. Så de har sagt, ja til den. De har sagt ja og understreget, at de bryder sig ikke om at sige ja, men de har ikke noget argument for at sige nej, fordi den løber jo parallelt med den første Nord Stream 1, som de har givet tilladelse til. Vi derimod kunne godt sige nej. Og sagen er også den, spørgsmål er i en handelskrig. Vi må gøre os klart, at Danmark måske har den mest åbne økonomi i verden. Altså over halvdelen af økonomien udgøres af samhandel med andre lande. Vores virksomheder er dybt afhængige af et godt forhold, og hvordan den toldkrig falder ud. Den kan virkelig skade Danmark om nogle økonomier. Også i den sammenhæng vil det ikke være nu, hvor Trump er så god til linked strategies, altså det vil sige at tage emner, som ikke er beslægtede, og så sige, jamen hvis jeg får noget på det område, så får I noget på det område. Det er han en mester til. Så kunne man sige til ham, jamen hvis vi i øvrigt gjorde, som du synes i forhold til Nordstrøm, og i øvrigt militært set sørgede for fortsat at sende alle vores specialstyrker hen, hvor du gerne vil have det, uanset om det Danmark har interesser der, eller ej, kunne man så tænke sig, at vores virksomheder fik, hvad skal man sige, bedre betingelser på det amerikanske marked, eller bare beholdt de betingelser, de har. Preferred status, som det hedder, hvis man er inde i den der slags ting. Så det du kan sige her, Anna, det vi snakker om her, det er altså, skulle det komme til et stort oprør på det NATO-topmøde, der kommer onsdag og torsdag i den kommende uge, fordi præsident Trump han vil insistere på, at folk skal op, at landet skal opbetale 2% af BNP, så har Danmark en mulighed for at spille nogle andre kort ind på banen her. Lad os lige høre her, hvad Trump han også sagde under sit møde i Montana forleden dag med et kæmpestort crowd. Han talte nemlig om, hvordan Jens Stoltenberg, fredens mand, den tidligere norske statsminister og nuværende generalsekretær for NATO, synes, at Trump er en alletiders fyr. Prøv at høre. By the way, I have to say this. Since I came, which is a year and a half, almost $33 billion more is projected to be paid by those NATO nations. But it's not enough. Do they ever tell you that? No. No. But I will tell you, the Secretary General, Stoltenberg, is Trump's biggest fan. He said, those NATO nations are all going like this, less money, less money, why not? And when you came in and you started talking, it went like a rocket ship. Went just like a rocket ship. Ja, altså det er jo ikke usædvanligt, at Trump roser sig selv, og det gør han i den grad her, fordi han siger, at siden jeg kom til, og siden jeg begyndte at spille med musklerne over for de her NATO-lande, så har de faktisk punget ud med nogle flere penge. Ikke det 2,0% mål, som er det egentlige, men de har brugt rigtig mange penge, og derfor elsker ikke Thorvald Stoltenberg, men Jens Stoltenberg ham så meget, siger han i det her referat. Og det må vi vel sige, Anna, det er korrekt, at NATO-landene er begyndt at bruge flere penge. Ikke lige så meget, som man ønsker, men de bruger flere penge. Jamen, det er de absolut. Altså, det er jo utrolig vulgær måde, Trump fremsætter sine forlangner på. Det må man sige, ikke? Altså, der er ikke nogen mulighed for at misforstå, hvad det er, han mener. Og jeg tror også, det ville være rigtig klogt af Danmark at bruge nogle flere penge på forsvaret. Og jeg så rigtig gerne, at vi kom op på de 2%. Og at jeg synes, det eksisterende forsvarsforlig, det er ikke noget at prale af. Altså, vi kom op på 1,3. Ja, det gør vi først om 6 år. Og de største investeringer ligger sådan set i slutningen af perioden, så det mener jeg ikke er noget pralende. Og det sagt, så vil jeg også sige, det er også en sag, der er svær at få vælgerne med på. Ja. Fordi når du ser sådan listen over, hvad bekymrer folk her i Danmark, jamen, så er det sådan noget som sundhed og udlænding, altså forsvaret og flere penge til forsvaret. Det er helt i bund, ikke? Så det er ikke noget, som, hvis du går ud og spørger folk på gaden, så synes de, nej, nu har vi brugt rigeligt på det. Og det er selvfølgelig også grunden til, at interessen for at bruge endnu flere penge på forsvaret er så lille. Der synes jeg bare, man skal gøre sig klart, at Danmark ligger i en geostrategisk position, hvor det vil blive forventet af os, at vi deltager i forsvaret af Baltikum, hvis det skulle komme til en hybridkrig. Og balterne er virkelig bange for, at det gør det. Og hvis man sådan kigger ud over, kigger på et kort og siger, jamen hvor kunne der opstå militære konflikter? Ikke store konventionelle krige eller atomkrig, men hvor kunne der opstå hybridkrig og guerillakrig? Jamen, så ville det være i Baltikum, og Danmark ville i den forbindelse, det ville blive forventet, at Danmark ydede en indsats. Spændende bliver det i hvert fald, Anna, fordi det her NATO-topmøde, der har Danmark og mange andre lande, men også Danmark, vi har sådan set sendt vores største taktiker, om jeg så må sige, i regeringen, måske endda i hele Folketinget, nemlig Claus Hjort Frederiksen, der har forsøgt på forhånd at gøre det fodarbejde, der skal til at det er muligt, at Trump ikke lige præcis kigger ned på Lars Løkke Rasmussen og siger, rust så op med flere penge, for det vil sandt for døden være en vanskelig situation for Danmark, hvis det virkelig skulle ske. Lige efter, at Trump har været til NATO-topmøde i Bruxelles, der tager han til Storbritannien til et meget interessant besøg. Det skal vi ikke tale om så meget her. Vi skal i stedet for gå over til det næste besøg, Anna, lige her mod slutningen af udsendelsen, nemlig hans møde med Vladimir Putin den 16. juli i Helsinki. Lad os lige prøve at høre, hvad Trump sagde om sit forestående møde med russerne, også i Montana forleden dag. So anytime I suggest anything, so we've gotten 33 billion, it's going to be a lot more money than that. But if then they say, let's see, he's angry at NATO. I guess, yeah, he loves Russia. I love Russia. I will say this, I'm meeting with President Putin next week and getting along, let me tell you, getting along with Russia and getting along with China and getting along with other countries is a good thing. It's not a bad thing. It's a good thing. Ja, her siger præsident Trump det, som mange europæere og mange i den udenrigspolitiske elite i USA også tænker i øjeblikket. Hvad er det for noget? Er det som om, at Trump hver eneste gang, han mødes med sin bedste allierede næste uge, NATO, så er det som om, han er tilbageholdende, han er ikke glad for den, men mens når han mødes med folk, der enten er ren diktatorer, halvdiktatorer, kvartdiktatorer eller autoritære ledere, så er det som om, man har det bedre. Men så siger Trump, jamen det handler om, at vi skal get along. Vi skal altså have et forhold til de forskellige, også til russerne. Det er en god ting, siger han. Og han har også sagt, men amerikanske medier beskriver, at han formentlig skal bruge noget af mødet med Putin til, at det kun er ham og Putin, der sidder i rummet, og en oversætter. Men altså et en-til-en møde, det gør virkelig mange folk meget nervøse. Ja, jeg vil sige, at jeg er på det punkt helt enig med Trump. Jeg er glad for, at Trump mødes med Putin, og jeg håber, at de to kan få et godt forhold. Det siger jeg, fordi at USA, hvad de færreste er opmærksom på, fører en knaldhård Ruslandspolitik, som er betydeligt hårdere end under Obama. Og jeg går ind for, at man taler med diktatorer. Og det gør jeg, fordi jeg tror på værdien af et personligt forhold, og jeg håber, at vi opretholder dialogen med russerne, samtidig med, at vi ikke på noget tidspunkt begynder at bilde os ind, at vi har sammenfaldende interesser, fordi Rusland arbejder altså aktivt for at svække den vestlige verden. Når jeg siger, at der er en knaldhård Ruslandspolitik, så har vi allerede i det her program jo været inde på noget af det, at amerikanerne arbejder stålsat for at forhindre russerne i at kunne levere gas til, EU, mere gas, end de allerede gør. Vi aftager allermest gas i EU fra netop Rusland. Men det er en ting, det arbejder amerikanerne på. Så nævnte jeg, at man har øget budgettet til afskrækkelse af Rusland, det der European Deterrence Initiative, med 40% under Trump. Regelmæssigt kan man se i pressen, at nu kommer der en liste med nye navne på forretningsmænd, og de forretningsmænd bliver vigtigere og vigtigere, mere og mere indflydelsesrige, og er folk, der er tættere og tættere på Putin, som sanktionslister amerikanerne laver over, hvem der ikke længere kan rejse ind i USA, og hvis formuer, der kan fastfryses. Så ser vi i Mellemøsten, at amerikanerne under Trump er militært mere offensive, altså de besvarer ilden en gang imellem, kommer de endda til at slå russiske lejesoldater ihjel. Det er ikke noget, de på nogen måde beklager, og jeg synes, at USA, det ville ikke engang undre mig, hvis de skød et russisk fly ned, hvis jeg skal være helt ærlig, i Syrien, så militant opfører de sig faktisk over for russerne i Syrien. Så hvis man ser på den politik, de fører, så er der ingen grund til, at Putin skulle være i godt humør, og jeg vil også sige, at hvis du ser, hvad russerne skriver om sagen, så skelner de skarpt mellem Trump, som de mener bliver holdt et gissel, bliver holdt som gissel af den amerikanske administration, og det er et tegn på, at eliten ikke følger folkets ønsker. De har simpelthen kastreret stakkels Trump, som i virkeligheden ville have været venner med dem, men det lykkes ham desværre ikke. Så har vi jo den der særlige ting, Anna, ved Rusland og Trump. Det er jo, at alle de amerikanske efterretningstjenester, 16, 17, 18 stykker af dem, alle sammen har sagt, at Rusland blandede sig aktivt i det valg, der førte til Trumps sejr i 2016. Der er en igangværende undersøgelse, Mueller-undersøgelsen i gang, der skal finde ud af, om der på en eller anden måde var et samarbejde mellem Trump-kampagnen og Rusland. Det ved vi ingenting om endnu, men den undersøgelse er ongoing. Så det er selvfølgelig en af årsagerne til, at mange er bekymrede for, at Trump han skal mødes med Putin one-on-one. Men Trump, han siger jo hele tiden, der var ikke noget samarbejde, der er ikke noget at komme efter. Og så siger han faktisk i forlængelse af, hvad du lige sagde her, Anna, at jeg skulle faktisk ret ro over for ham her. Putin, hør igen, hvad han sagde i Montana forleden. Every time it comes up, I will say this, I'm going to have to ask him this question. How bad has it been since Trump has been in? Take a look at what's happened. Take a look at, we've just increased our military spending. We're at $700 billion. We've become a nation that is exporting energy for the first time. We're exporting energy. So many things. And you look at all the money that NATO is getting now. They're probably saying in Russia, you know, if we did like this guy, we made a big mistake. We'd rather have crooked Hillary Clinton. Ja, han siger altså simpelthen her, at Putin må sidde og tænke, hvis vi virkelig forsøgte at få valgt ham her, Trump, til præsident, så har vi lavet en kæmpe fejl, for det ville have været meget nemmere med crooked Hillary, altså forbryderen Hillary. Ja, det har han jo ret i. Altså, man kan også nævne Iran-aftalen. Der er Rusland og Iran jo allieret i Mellemøsten, men Trump har jo sendt sig sur på Iran, som han engang imellem får til at lyde som om, at en af USA's, ja, helt sikkert en af USA's største fjender, men måske endda også fjende nummer et. Det, man skal være opmærksom på, det er, at Rusland kan gøre rigtig meget for at spolere tingene for USA. Også i forhold til Nordkorea, for eksempel. Ikke? Jeg så, han sagde forud for, at han skulle mødes med Kim Jong-un, der sagde han, jeg vil gerne have jeg vil gerne mødes med Putin og have et møde med ham, hvad Putin jo drømmer om. Hvorfor sagde han det lige på det tidspunkt? Ja, der var russiske analytikere, der spekulerede i, at når Trump begynder at sige det ud af kontekst, så er det fordi, han vil sige til russerne, hold op med at ødelægge det for mig i Nordkorea. Russerne har jo grænse til Nordkorea. De handler med Nordkorea. Kina er uden tvivl den magt, der sikrer Nordkoreas overlevelse, men Kina er ikke alene om det, så det er vigtigt, at han får taget russerne i ed. Altså, når man ser på Trumps forhold til russerne, så skal man også være klar over, at det ikke gælder kun om, hvilke indrømmelser han kan få for dem, men også, hvordan han kan begrænse den skade, som Rusland potentielt kan gøre. Interessant, Anna Libak, som altså er min gæst. I dag, hvor vi har talt om Vesten, og vi har kun lige et par minutter tilbage, så lad os bare lige prøve at zoome helt ind, Anna. Den her uge, som vi står overfor, NATO-topmøde, Trump i Storbritannien, til sidst møde med Putin i Helsinki. Bliver det ugen, hvor Vesten falder helt fra hinanden, eller bliver det sådan en tingene foregår videre, stille og roligt? Det bliver ikke en uge, hvor det vestlige sammenhold bliver styrket. det gør det ikke. Det bliver en uge med yderligere splittelse. Mm-hmm. Det er jeg ikke i tvivl om, men det betyder ikke, at Vesten er færdig. Vi er i gang med en kæmpe stor transformationsproces, mm-hmm. som kommer til at gøre ondt, men som forhåbentlig vil ende med at gøre os stærkere. Tusind tak, Anna Libak, altså forfatter til bogen Forstå Populismen. Det er en meget, meget velanmeldt bog, og den er også en bestseller, så er Anna Libak også forholdsvis nyvalgt folketingskandidat for Venstre. Tak fordi du var henne, Anna Libak. Tak fordi jeg måtte komme. Jeg skal lige sige her det sidste, at der er mange, der kigger på, hvor populær er præsident Trump egentlig i USA på nuværende tidspunkt. Og længe der hørte vi sådan nogle tal, der sagde, at der kun var sådan omkring 35-37% af amerikanerne, der bakkede op om præsidenten. Det var også korrekt i en længere periode. Men for tiden ligger præsidenten faktisk på nogle udmærkede tal, når man kigger på hans popularitet. Han ligger på, at sådan cirka 43% i gennemsnit i de der såkaldte approval ratings, der laves i USA hele tiden, faktisk bakker op om præsidenten. Det er ikke dårlige tal. Det er faktisk tal, der matcher mange tidligere præsidenter, sådan cirka halvandet år inde i embedet. Hvis han alligevel skulle være en lille smule bekymret, så må det være, at kigger man på andre præsidenter, der på samme tidspunkt, altså halvanden år inden deres periode, havde en så god økonomi og en så lav arbejdsløshed, så står han væsentligt ringere. Men 43%, det er bestemt ikke et dårligt tal for en amerikansk præsident. På det her tidspunkt, det er der mange, der er kommet tilbage efter. Mit navn det er David Træs, og jeg er vært her på kampagnesporet, og er tilbage igen om en uge, hvor vi jo altså får masser at vide om, hvad der sker i Europa. Tak for den gang. Podcasten er sponsoreret af PwC. PwC støtter op om Talent 100. Hos PwC er du både en del af en markedssucces og et sted, der er rart at være. Det er i samspillet mellem de to, at tilliden opstår, karrieren udvikler sig, og vi sammen skaber løsninger for erhvervslivet og for samfundet. Vil du være en del af vores stærke fællesskab i PwC, så tjek pwc.dk/karriere.